بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لوزانغو na wanafunzi wenzangu katika markazi hii, nimeona nichukue fursa hii ya dakika chache kuikumbusha nafsi yangu na nyinyi pia katika jambo hili la kusoma ilmu ya dini. Kwa sababu mara kwa mara tunakumbushana na pia wanatukumbusha walimu wetu na maustadhi kwamba hili ni jambo la ibada, kusoma dini ni ibada, na ibada yote ina masharti. Kama vile ilivyokuwa kuna adabu katika ibada hii ya kutafuta ilmu, kuna adabu na kuna utaratibu wake. Mtu anapoamua kulifuatilia jambo hili, basi kuna njia anatakiwa aipite, asisome kwa namna anavyotaka yeye kwamba mimi na kusudia nisome hivi na hivi alafu niwe hivi, yeye tu bila na kakhalifu ile misingi na njia walizopita hao waliosoma kabla yetu, mpaka wakawa ni wasomi, wakawa na wachuoni maulama wakubwa ambao utasoma katika vitabu utanukuliwa na wengine hatuwajui, lakini pia walikuwa maulama. Na kama vile Allah alivyo wapa baraka masahaba, utaona kwamba kitu kidogo alichojifunza kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amewashinda watu wengi katika mambo mengi wanayoyajua. Inawezekana wewe umehifadhi Qur'ani, na masahaba wengi wa kuhifadhi Qur'ani ndio 30, lakini amali ikiyofanya na kushinda wewe kwa ile anachokijua katika ile Qur'ani. Kadhalika pia inawezekana kuna ahadithi nyingi umehifadhi, vitabu vingi vya elimu umesoma. Inawezekana kuna baadhi ya mambo, kuna baadhi ya masahaba ikawa hawajajua wewe umejua. Sababu watu inawezekana watu wamekufa, kuna watu waliokufa mwanzo sio katika masahaba. Baadhi ya ibada sijafaradhishwa, mambo ya haji, mambo ya hiyo, lakini sio kwenda hija nyingi. Lakini inawezekana ibada aliyoifanya yeye kwa sababu ule ukweli na kule kupatia akatuzidi kwa sehemu kubwa sisi. Na hili katika, na katika jambo la ilmu pia mtu anaweza kuhifadhi mambo mengi, lakini katika amali akawa yuko chini. Lakini pia inawezekana njia alonayo na anayopita katika jambo la ilmu anaikosea, pamoja maalumati ni mengi lakini anayakosea, na hilo litadhihiri ima katika ufundishaji wake na katika safari yake ya ilmu, kwa sababu aishii leo, miaka itakwenda, mtu ataonekana kwamba zile adabu au kibri au kitu kadha kita huko mbele kitazuia ile jambo la ilmu, na itafahamika wakati huo. Lakini kama mtu atakuwa na zile adabu na taratibu na ile njia tangu mwanzo wake katika kutafuta ilmu na utulivu, utarajiwa kwake kheri na uonekana mtu wa namna hiyo. Kwa katika mambo ya kuzingatia pia na yanatakikana sana wakati wa kusoma. Huko nyuma tuliwahi kutaja baadhi ya adabu katika ile mambo sita yale, sio? Katika ile beti ya Imam Shafi rahimahullahu ta'ala. Ile akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsilha bi bayanin, afa kasema wa kwanza ha dhaka'un wa hirsun, sio? Jambo la ngapi? La pili. Kwa hiyo kuna akili, masuala ya hirsi na ha dhaka'un wa hirsun wa ijtihadun, mambo matatu. Alafu wa bulghatun na wa suhbatu ustadhin wa tulu zamani. Katika njia za ku beba ilmu ni wasaili zake zile, njia za kupita kwenye kutafuta ilmu. Masala ya suhbatu al-ustadhi ni muhimu sana, kusuhubiana na mwalimu kwa muda mrefu, kuishi naye. Usuhuba bila shaka ni kitu cha muda mrefu, kwa sababu kusuhubiana naye kwa muda mrefu, pamoja leza likapatikana hilo kwa kitambo fulani, lakini iliyokuwa vizuri na mtu kuwa mwenye kudhibiti mambo ni kusuhubiana na mwalimu kwa muda. Tayib. Katika mambo pia ya kuchukua ilmu na namna ya kuitafuta ilmu ni jambo la talabul ilmi anil ashyakh, kwa mashekhe, watambuzi wa ile ilmu na waliobeba ile ilmu. Ndio maana anasema mwalifu wa anasema ikhtassa Allahu hadhihi al-ummata baina sa'ir al-umam bil-isnad alladhi huwa naqlu ar-rijali an ar-rijali an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allah amehususisha umma huu baina ya baki ya umma, yani umma zilizopita. Hilo limehususishwa katika umma huu baina ya baki ya umma. Umma nyingine, umati nyingine zilizopita halikuwepo hili, lakini imehususishwa kwa umma huu tu. Jambo la kupokea ilmu kwa isnad. Akafahamisha isnadi nini, asawa huwa naqlu rijal, ni kunukuu wale wapokezi rijal, min rijal, kutoka kwa wapokezi wengine. Kwa maana marijali wale wa sanadi, huyu akapokea kwa huyu ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mpaka ikaenda kwa sahaba au kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndo isnad. Kupokea mtu kutoka kwa mwingine mpaka kwa mwingine, hivyo hivyo mpaka kufika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, halivyo tu wameelezwa. Na kuna taarifu inatolewa ya sanadi ni nini, sio? Wanasema hivi, sanadi ni nini? Ha? Silsilatur rijal. Naam. Naam. Silsilatur rijal al-musilatu ila al-matn, ni kuungana kwa wale wapokezi. Silsila al-musilatu, ile silsila ndo al-musilatu, ule kule kuungana kule ni kwenye kufikisha kwenye matn, kwa maana itakwenda mpaka ifikishe kwenye hadithi aliyetaja ile matn. Kadhalika kama athar, ولهذا قيل نقواجلي هي وكسموا الاسناد من الدين. اسنادي ni katika dini. sababu si unataka kufikisha kwenye matini, sasa utafikia vipi kwenye ile matini? Utapita kwenye ile sanadi. Kwa hiyo sanadi nayo ni katika dini, ili kile kile unachokichukua kisalimiki katika dini, sawa, na kuna haja ya kufanya nini, kuangalia humu pia unamopita. Kwa hiyo nayo ni katika dini pia, huwezi kuchukua habari kwa yoyote yatakayeleta ukachukua tu, si utaharibu dini yako. Kwa hiyo hii sanadi pia nayo ni katika nini, dini, kwa sababu kuna kusalimika kile unachokichukua, ikiwa hawa walio uliopita kuchukua kwao ni nani, ni watu madhubuti. Walaula lisnadu la qala man shaa ma shaa, na lau bila isnadi la qala man shaa, angesema angelisema mwenye kutaka, ma shaa kile anachokitaka, chochote yoyote angesema, sababu ingelikuwa hakuna haja ya kuzingatia wapokezi akileta huyu. Kwa hiyo warongo angesema ingechukuliwa yote, mtu angesema, lakini watu inadhibitika iwe hadithi kwamba imethibiti kweli kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, taratibu zake zikadhibitiwa na wapokezi, na wakafahamika warongo, wakafahamika waliozusha mambo katika dini, wakafahamika madhaifu kwa sababu hiyo. Kwa hiyo ikawa mtu kusema jambo lolote katika dini alilotaka na aseme, lakini atajulikana kwa sababu ya nini? Sanad. Ukiingia tuta huyu si, kwa jambo hili litakuwa lina utata. Likipatikana kwa wengine huko na madhubuti, ambaye hapana, hii njia ya huku hii litapata nguvu madhali ameingia huyu, lakini kuna hii nyingine imesalimika, basi itakuwa halina neno, kwa sababu kuna njia nyingine tushaiona. Kwa hiyo si rahisi mtu kusema jambo atakalo katika dini. Kama qala al-Imam Ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullahu ta'ala, ولما كانت علوم هذه الأمة محفوظة في الصدور, وقت لبقوة علم كتك أمه زمهفذي وكتك رفوة, سبوات لبقية وكهفاذ كذبيت كتك رفوة, منقولة عبر المصحف نازن يكون كليوة كبتية كنينيني عبر الصحف كتك كرتاسي والسطور نماندishi, ikawa elimu zimenukuliwa zilikuwa vifuani, baadaye zikanukuliwa kwenye karatasi na maandishi, ikawa zimeandikwa kwenye makaratasi. Kwa hiyo kile kilichokuwa kifuani kikaandikwa kwenye makaratasi, hiyo ndo ilivyo, sawa. Wakati hali ilikuwa hivyo, yani tukuba jambo liko hivyo, anasema kana sabilu lifahmi ma nukila fi sutur, imekuwa njia ya kufahamu kile kilichoandikwa kwenye kilichonukuliwa katika maandishi. Ukitaka kufahamu kile kilichoandikwa kwenye zile karatasi ambacho kwanza kilihifadhiwa baadaye kikaandikwa, ukitaka kufahamu njia ya kufahamu kile kilichoandikwa, huwa talaki ilmi ma fi sutur, ni kuchukua ile elimu iliyo katika vifua. Kwa maana lazima utamtafuta kwanza shekhe, ili akukichukua kwake utafahamu kilichoandikwa, kumbe hapa makusudio yake ni hivi, kwa sababu umechukua kwa yule aliyedhibiti. Kwa hiyo hata fatha kama sehemu unajua kwamba ina fatha, kwa sababu hawezi kuwekea fatha kwamba kuna mtu huko Mombasa yeye ajui hapa pana fatha au dhamma, hawaiki hivyo, watu wanaandika tu. Bali mara nyingine za kuingia fatha sehemu sio, wewe ukaona kitabu kwa alhamdulillah fatha ameweka kabisa, kumbe imekosewa. Lakini ukichukua kwa yule aliyedhibiti, sasa atakwambia vile namna alivyokidhibiti, alikidhibiti kikiwa na dhamma. Tumeelewana? Kwa hiyo kuingia kwenye vitabu moja kwa moja peke yako utakosea. Ukirudi kwa wale waliodhibiti, watakusomea vile walivyodhibiti. Angalia mushafu ulivyo. Na wewe ukikosea tu watu watakwambia hapo hapo fatha tu, sababu haijadhibitiwa hivi. Hata mtu kisoma hapa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amtu alayhim an'amta, watu wote ni wazee. Achilie ndio umekosea maana, lakini kwa sababu umeipotosha, umeifanya tashifu dhamma au herufi fulani, wewe ukaweka herufi nyingine. Lakini yeye ukisoma kwa mtu ambaye hajadhibiti wala hana neno mwenyewe, lakini kwa wale waliodhibiti ukisoma utakosoa. Kwa hiyo na mambo ya elimu yako hivyo. طيب أنا سمع ولما كانت علوم هذه الأمة محفوظة في الصدور وقت لبقوع علم وأمهوني زمعفذي وكني بفوا منقولة عبر المصحف زن يكون كليوا كتكت يمي عبر الصحف كتكت يمكرتاس يعني زمي عندك ندني يمكرتاس والسطور نا maandishi ndani ya makaratasi na sutur na kule kuandikwa yani zimenukuliwa katika makaratasi na kuandikwa kana sabil as-sabil li fahmi ma nuqila fi sutur huwa talaqi ilmi ma fi sudur ni kuichukua ilmu ya kuchukua ilmu ya ma fi sudur kile kilicho ndani ya vifua hiyo ndio njia kufahamu kile kilichoandikwa kwenye makaratasi kuchukua elimu ya kile kilicho katika vifua kwa maana utawatafuta wale wahusika waliodhibiti sio bila kwenye kifua usipata mpaka wake kwa mwalimu utachokusudia asome wewe utajua kwamba ukirudi kwenye kumbe hapa pako hivi na ukishika kumbe hapa pako hivi hapa pako hivi waqad qalu inna al-ilma kana fi suduri ar-rijal na imesemwa elimu ilikuwa katika vifua vya wanaume vya watu wale waliodhibiti wanaitwa rijali watu madhubuti thumma intaqala ila al-kutub kisha elimu ikahama ikaenda kwenye vitabu wasarat mafatihuhu zikawa funguo zake bi aidi rijali ziko mikononi mwa wale rijali ambao wamepokea ziko mikononi mwao wale kisha funguo zake ikawa ziko mikononi mwa wale rijali ambao wamepokea. Wakana yuqalu na ilikuwa kisemwa pia la tahmilu alilma an sahafi, usichukue elimu kwa sahafi. Sahafi ni mtu ambaye anafungua makaratasi mwenyewe, yani kama mtu akufuatilia habari hivi akufuatilia na akaandika ndo sahihi akafungua hichi akafungua hichi, lakini hana wa kumuelekeza, anaingia kwenye vitabu mwenyewe bila ya maelekezo. Usichukue elimu kwa mtu huyo kakaa pale na Bukhari akamkaa na hili, lakini ukiangalia hajachukua hajapata maelekezo mwenyewe tu amefungua ameona ipendeza ameenda kusoma michukua hichi kama baadhi ya watu wanavyofanya. Wala taakhudhul qur'ana, na pia msichukue qur'ani au mushafi kwa mtu ambaye amejisomesha mwenyewe pia yeye amejisomesha mwenyewe hajapata pia mwenye kumuelekeza alafu naye akafundisha watu, kwa maana anasoma bila ya ahkami zake bila ya tajwidi zake. Pia uwezi usisome kwa mwalimu wa namna hiyo mushafi, ameingia mwenyewe kwenye msahafu bila kusomeshwa. Maana kuna watu kwa mimi nilisomeshwa kidogo tu alafu baadaye nikasoma mwenyewe, si unajua tena ukishajua herufi wasema watu wanasema hivyo. Lakini sasa ndio itakuwa ile mambo ya alif lam mim, mtu asema alam, sio alam alif lam mim, wala sema hivyo watu wengine soma hivyo. Au yasini kwa yes wal Qur'an al hakim. Kuna bwana mmoja anasema hivyo, alipata mtu London msikitini akamsikia akisoma hivyo. Namsikia akisema maneno haya, anasema kuna shekhe mmoja anasema msikia akisoma hivyo. Amepata mtu mmoja akisema hivyo. Yeye alivyosema. Utakutana nayo kafu haya aini swali utasomaje? Wewe mwenyewe tu mkwenda unataka utasomaje? Kwa maana lazima usomeshe. Na watu wengi wanakosea kwenye Qur'ani kwa sababu wanasoma peke yao, lakini ukiwasikilizwa na mwalimu watabainishiwa makosa yao. Hata ukiangalia wakati wa mwanzo watu ukianza kunukia katika hizo madaris, kuna sura unaweza ukasoma wewe kila siku na unapatia, alafu siku ukapata mwalimu akwambia hiyo sio Fatiha dhamma, na wewe waiona kila siku lakini unaisoma hivyo. Biisa al-ismu al-fusuku. Kija ukisomesha kwa biisa al-ismu al-fusuku. Maana alifu lalamu hapa jamani. Eh, kwa sababu ilivyopokea si inavyosomwa na yale maandishi nayo. Hizo ulaika utasomaje? Na zote ziko hivyo utasoma ulaika humul muflihun. Utasoma hivyo. Mbona wao ipo hapa unaminyana? Eh, lakini sasa kuna utaratibu, kama ingekuwa na sukuni ingeandikwa. Mbona haijaandikwa pia? Utasomaje hizo? Na inna nubashiruka bighulami ismuhu yahya hiyo ni huyo. Waambie usome iko wapi ni? Utagombana na watu. Hiyo ni hakuna Qur'ani mpya. Kumbe kwa sababu ni mushafi. Ameingia mwenyewe kuisoma Qur'ani, hajapata maelekezo namna ya kuisoma. Sehemu nyingine utakuta la taakulu riba bapana alif ya sukun. Ingie la taakulu ribwa imeandikwa wao. Tena riba ile si ya ukweli, ni riba hii ni ribwa, sio? Zote ni riba, afu ukisoma riba riba yote yasoma hivyo. Kwa sababu ukichukua kwa waliodhibiti watakusomea hivyo. Sababu imedhibitiwa hii mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alisomeshaje? Akamsomesha sahaba, akamsomesha fulani, akamsomesha mpaka imetufika sisi inavyosomwa. Na ndio maana pia watu wanatakiwa, hata wale waliohifadhi Qur'ani, huenda mtu amehifadhi kwa watu ambao si mutakhasisi. Kuna akhtaa, kuna kadha. Basi mtu asighurike pia na hilo, kwamba akikosolewa sehemu na itakuwaje. Kwanza ule nikosoa hajahifadhi. Ah, hapa masala si kuhifadhi sasa. Masala ya hapa ni kukosolewa ulipokosea. Uliambiwa kwamba kuhifadhi hukosei, hapana. Hili pia ni tatizo la watu wengi wanaohifadhi sasa. Na au pia tumekutana nao watu. Kama vile kwa mtu anaweza kuhifadhi kwa adabu, hana pia. Sasa ukosolewa kwa mimi hafidhi. Kwa hafidhi ndio ameruhusiwa kutenda dhambi. Watakiwa ufuate utaratibu. Pia hayo ni katika mambo watu wengine nawapelekea kuto kukosoleka. Hakubali kule kukosolewa kwa sababu ni ana kitu fulani anakijua, amemzidi fulani. Pia hilo si jambo la sawa katika habari ya kusoma. Na hiyo ndio tatizo katika matatizo, pia ni hilo lipo. Lakini hapa si mahala pake. Tumeelewana? وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيل حفظ العلم من الضياع أخذه من عن العلماء أخذه عن العلماء لما فهميش أمتوم صلى الله عليه وسلم قام سبيل حفظ العلم نجي يقفذ العلم من الضياع إسيبوتي ni akhdhuhu anil ulama, kuichukua kwake hiyo elimu kwa maulama, ndio njia ya kuhifadhi elimu isipotee. Kwa maana huyu atasoma huyu, kwa sababu ile siksa litabaki vile kwamba tangu elimu ilitoka huko iko hivi itaenda hivyo, haipotei. Sababu ulichokichukua wewe, ulichukua kwa shekhe wako, itaenda mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kile kilichochukuliwa kule kwa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu au Abu Hurairah, ndio hicho unachokisema wewe hivi leo. Kwa hiyo dini ndio ile ile, elimu ile ile, tofauti na mtu ambaye akupita njia hizi kama mambo ya bid'a, mambo ya ngapi, inapotea ilmu kwa sababu watu wanazusha mambo mengi tofauti na ile ilmu sahihi. Wa anna mautahum wa inidama man yukhlifuhum huwa dhaya'u al-ilm, na kwamba kufa kwao wale maulama, sawa, kufa kwao maulama na kukosekana wale ambao watakaa badali yao, man yakhluf, yakhluf ni yule ambaye anakuja badali yake, man yakhlufuhum ni yule ambaye watakaa badali yao, watakuja baada ya kufa akaja mwingine. Kukosekana watu hawa, jawabu la habari yake huwa dhayaul ilmi, ndio kupotea kwa elimu. Elimu kupotea kwake ni kufa kwa wanawachuoni na kukosekana watakaokaa badala yao. Inawezekana katika mji alikuwepo shekhe, alipokufa hakuna mtu utabasi tena watu baada ya kusoma hapa kuuliza fatwa hapa. Kwa hiyo ndio inakufa, ndio kufa kwa elimu. Lakini wakipatikana wanayepokea, umeelewana, elimu itahuika. Sio wakipatikana wasomi wanaosoma kwa wale wanawachuoni, sio wasomi kwa wachukua kitabu tu, hapana, kwa wale wanawachuoni wakapokea ile elimu. وأن موتهم وانعدام من يخلفهم هو ضياع العلم نقوم بكفاقواه ونقوسكان والي أنباو واتكا badala yao ni ndio kupotea kwa elimu au kama itakuwa wa idama man yukhlifuhum na kukosekana yule ambaye yukhlifuhum sasa yakhlufuhum kwa sababu yakhluf anakaa badali yao wanakaa badali ya kukosekana yule mwenye kukaa badali ya wale wanaochuoni tumeelewana sio yukhlifu kama kumweka badali yake na kwa sababu kumweka yeye mkufa kumweka mtu lakini kwa sababu kupatikana mtu atakayekaa badali yake baada ya kuondoka hiyo liko wapi katajili hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As ambaye jana pia tumehitaji katika khutba radiyallahu anhum qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul in yaqul inna allaha la yaqbidhu al-ilma allah la yaqbidhu al-ilma haichukui elimu intiza'an kwa kuinyakua chukua mara moja hivi akaichukua la mina alibadi kutoka kwa waja haichukui hivyo kwamba mtu anaweza kukaa hivi ikanyakuliwe ikawa huna elimu tena kwa mara moja walakin yaqbidhu alilma lakini anaichukua elimu biqabdhi alulama kwa kuwafisha maulama hatta idha lam yubqi aliman mpaka itakapofikia hakubakisha mwanachuoni hata mmoja ittakhadha an-nasu watachagua watu ruusan viongozi juhalan wajinga watawaweka watu viongozi wajinga sababu watu mpanga safu watizamana nani jamani angalau ndio tabatiada hapa apite manake watu pia waambiane hivyo kwanza watizamana usoni pita ustadhi sababu mtu ana kanzu na kofia hawamjui pita ustadhi hata kama msalaba ameweka mwenyewe katika shingo yake pita. Sasa wengine pia hupita lakini hawajui. Pia mtu hupita au hajui akaona madhali wameniambia sio mniambia wenyewe tazeme. Naye akapita. Sasa angalia hivi tu kwa baada ya kupita. Haya atakayo kuja hapa mtu anasoma Qur'ani hajui anaanzaje, anajui anasimama wapi kama jiongoo tu mpaka ajigonge hivi ndio aone kumbe huko njia hakuna aenda huko. Mtu asoma wala dhalin ndio ndio sina fahamu kwa dhalin na mtu namna ya kusoma si kwamba amezidiwa na pumzi anavuta mpaka anamaliza pumzi za kwanza afa naunganisha na ile nyingine akiona hapa na alifu inavutwa hajui kwamba huko mbele kuna sukuni mbili zimekutana hii ndio kehayu wala dhalin wengine wasoma wala dhalin eti una ile alifu na lamu ile sasa si kuna tayari ishakutana herufi mbili za sukuni hapo haivuti tena hiyo ndio hiyo tunazungumza lakini sasa mpaka uchukue kwa wenyewe wale wenye kufahamu jambo hilo lakini ukisoma peke yako utaona kweli hapa hisi ile inavutwa ile lamu sio kila lamu yavutwa kwa hiyo wakibakia wajinga fasuilu wataulizwa wale wajinga faaftau bighairi ilmin watajibu bila ya elimu ndio wajinga ati. Na mjinga hata ukipatia wapata dhambi kwa sababu umebahatisha fadallu matokeo yake watapotea wale wajinga waadallu na watawapoteza wenzao wale wanaojibu wanaojibu ile masuala yao. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الإمام النووي akasema maneno kuhusu hadithi akasema wa fi hadha alhadithi na katika hadithi hii yale mafunzo tunayopata katika hadithi hii na fiqhi hadithi hii alhathu ala hifdhi alilmi ni himizo juu ya kuhifadhi elimu kuhimizwa juu ya kuhifadhi elimu wa akhdhuhu an ahlihi na kuichukua kwake kutoka kwa wale watu wake maulama maneno yote ya Imam Nasir katika kitu chokipata hapa katika mafunzo kwamba inabidi kusoma kwa maulama hadithi kana wewe unasoma siku zote ulioni lakini anasema hivyo kwamba kwanza kuna himizo la watu kuhifadhi elimu ihifadhiwe elimu kwa nini ihifadhiwe kwa mujibu wa hadithi tulizo kwa nini ihifadhiwe elimu Kwa nini ifadhiwe? Hey, Sheikh. Na? Kwa nini ifadhiwe kwa mujibu wa hadithi? Sababu wa ulama wanakufa. Sio tumesoma sisi. Sio. Walakin yakhbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama. Sasa kama elimu inachukuliwa kwa kufisha wanachuoni, sio tuihifadhi. Tuchukue kwa wale wanachuoni ili tuidhibiti. Akifa yule itaendelea huko sasa. Akifa na huyo itaendelea hivyo hivyo, tuifanye hivyo. Kwa hiyo kuhifadhi kwa sababu ya ile wanachuoni wanafishwa, elimu inafishwa kwa kufa wanachuoni. Sasa wakifishwa isije kafana ile elimu ndio apatikane mwingine wa kuihifadhi. Achukue kwa wale wanachuoni. Tumeelewana? Kuchukua kwa wale watu wake. Hilo ndo jambo ambalo linafahamika katika dini. وبين أن الأصل في نقل العلم هو السماع والتلقي والمشافة. نمتوم صلى الله عليه وسلم بيها كبينيش وكم بيسي أصل يكونكو علم نكو سماعي كسكية والتلقي نكو بكية والمشافة نشافة أنين يعني كو بكية كو مدوم كسوميوا إلى علم زيو بكية كو كسوميوا إلى علم تتكنجية زا كنكو علم kuna kusikia sawa, lakini pia kuna nini, kupokea na kuna kuhadithiwa, kuambiwa ile elimu. Kwa maana kwa lazima utakao kwa wanachuoni akasema ukamsikia, hiyo ndio njia sawa sawa. Lal akhdha min butuni al-mushaf, yakabainisha kwamba asili ya kunukuu elimu ni samaa. Lal akhdhu min butuni al-suhfi, si kuchukua elimu ndani ya makaratasi ukaingia peke yako bila maelekezo. La, si kuchukua elimu ndani ya makaratasi. Wa mutawalaatu al-kutub, na kufanya mutawala ndani ya vitabu vikubwa vijui. سي ساساي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون منسكيا يعني منسكيلي نيي منسكيا نيني علم kutoka kwake mtume صلى الله عليه وسلم anaambia maswahaba alafu wayasma'u minkum au wayusma'u minkum, na itasikiwa kutoka kwenu. Sawa, kwa maana kuna watu wengine nao watafanya nini, watasikia elimu kutoka kwenu. Nyinyi mnasikiliza ile elimu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, bila shaka walikuwa wanakaa mbele ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. نعم تسمعون منا اسكيا علم مبل yake mtume صلى الله عليه وسلم pale kitajwa. ويسمع منكم, na itasikiwa kutoka kwenu. Kwa maana kuna watu watakuja wataisoma kutoka kwenu. ويسمع mimman yasma'u minkum, na itasikiwa hiyo elimu mimman, kutoka kwa yule ambaye yasma'u minkum, anasikia kutoka kwenu nyinyi. Kwa maana itakuwa inafanya nini eh? Kwa hiyo anabainisha njia ya kunukuu ilmu kwamba ni musha, huyo atasikia kwa huyu, atasikia kwa huyu, ndio itavyokwenda hivyo. Tayyib, kwa hiyo kusema tasma'un, anawaambia maswahaba innakum tasma'una al-ilma wa tatalaqawnahu minni, nyinyi mnaisikia ilmu na mnaipokea kutoka kwangu. Wa yusma'u minkum ay fa sayasma'uhu minkum, man ba'dakum, wataisikia hiyo elimu kutoka kwenu waliokuwa baada yenu. Minat tabi'ina, katika tabi'ina kuna wao yusma'u minkum, watasikiwa kutoka kwenu, kama watasikia watakuja wengine baada yenu. Wayusma'u mimman sami'a minkum, ay wayasma'u hadha al-ilma, na ataisikia elimu hii. Minat tabi'ina, kutoka kwa tabi'ina. Atba'u tabi'in, wataisikia nani? Atba'u tabi'ina, wataisikia elimu hii kutoka kwa tabi'ina. Atba'u tabi'ina, kwa hiyo inaitasikiwa elimu hii kutoka kwa wale waliokusikia. Waliokusikia nyinyi, watapokea watu wengine. Na hiyo yashiriki kwamba inakoma hapo tu. La, hapa Mtume sasa ameweka leo utaratibu tu, lakini itaendelea hivyo, kwa maana utasikia wengine kutoka kwa wale, utasikia wengine kutoka kwa wale, hivyo hivyo itakwenda hivyo. Qala al-Hafidh Ibn Abd al-Barri al-Andalusi rahimahullah ta'ala, akasema wa fi hadha al-hadithi dalilun ala tablighi al-ilmi wa nashri, na katika hadithi hii kuna ushahidi juu ya kuifikisha elimu, kwamba unapoipata ifikishe elimu. Wanashirihi, na kuitawanya elimu, unachokijua kile kidogo basi kitawanya kwa mujibu wa hadithi hii katika mafunzo tunayopata. Kwa hiyo uanze kwanza kufanya nini? Kabla ya kutawanya uanze kufanya nini? Usikie, na wewe ndio ufanye uwasikilizishe wengine. Kwa isikie kisemwa ile elimu, kile kinachosemwa kidhibiti, na wewe ndio utaenda kusema kwa wengine. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا ذهن لإدراك العلوم. أنا ذنيا أمت واسي نوريف كتك مامبو. الغمر نمت أنا تجربة كتك مامبو. كي جانا ملوغو أنا ذاني كومب أن الكتب فيتابو تهدي فينويزا فيك مونغوزا أخا ذهن أمت منيكيلي. Kwamba ukiwa na akili nyingi tu mwenyewe za kuchukua vitabu kusoma, liidraki lulumi, ili kupata elimu. Anadhani hivyo. Wama yadiri lijahulu bi anna fiha, na hafahamu maskini mjinga huyu aliyemjinga mno, kwamba humo ndani ya vitabu ghawamidha, kuna mambo ya utata yapo, waweza ukasoma ima ibara au kufahamu, yanaweza kupatikana sio kidogo, mengi tu mubham, jambo halifahamiki, kuna ghawami, haliko wazi, kuna mambo hayako wazi. Hayyarat aql alfahimi, yametatiza akili ya mwenye kufahamu. Mtu aliyefahamu sana pia ametatizika kwa mambo hayo, akili yake haijaelewa. Yeye nadhani hivyo, lakini kuna mambo yamewatatiza hata wale wenye fahamu kali, yamewatatiza. Itakuwa wewe anadhani hivyo. Idha rumta al-uluma bighairi shaykhin, utapo ikusudia elimu bila ya shekhi wote, wewe mwenyewe tu, huna muongozaji, huna mwalimu. Dalalta an sirati al-mustaqim, utapotea ile njia ile nyoko, tenda njia nyingine. Kama wale mnawasikia watu wakizungumza, utakuta mtu yule dai mkubwa, mwingine dai sio Afrika Mashariki, mwingine, lakini akizungumza wajua hapa bana hamna kitu. Huyu ni katika wale yadhunnu al-ghamru anna al-kutuba tahdi akhadhihi min idraki al-ulumi wa ma yadri al-jahulu bi anna fiha ghawamidha hayyarat aql al-fahimi idha rumta al-uluma bi ghairi shaykhin dalalta 'ani as-sirat al-mustaqim wa taltamisu al-umuru 'alayka hatta tasira adalla min tuma al-hakim. Taltabisu al-umuru alayka, na yatakutatiza kwa mambo kwako wewe, yatatatiza kwako wewe mambo juu yako. Taltabisu al-umuru, yatakuchanganya na yatakutatiza mambo wewe, mpaka uwe adalla, umepotea zaidi, sawa. Min tuma al-hakim, tuma al-hakim nani sasa? Mwamjua tuma al-hakim? Mwamjua na wana wewe upotea zaidi kuliko huyu tuma al-hakim. Maneno hayo yamezungumza Abu Hayyan al-Andalusi na aliyezungumza hizo beti akielezea masala ya mtu mwenye kuingia katika ilmu. Tuma al-Hakim wanasema baba yake alikuwa daktari, alivyokufa yeye ndo akarithi vitabu vya baba yake. Yeye si kwamba alisomea daktari kawa anasoma vile vitabu, sababu baba yake daktari naye atibu, sio? Maana kuna watu wako hivyo, watachoma sindano, watafanya operation, lakini kwa sababu baba yake alikuwa anamwagi lete sindano, yeye wala hajui mambo hale, ikawa mwenyewe ajisomea vitabu akasoma kwamba alhabatu saudau, haba soda, sio tembe ile nyeusi, haba soda, shifaun min kulli da'in, ni tiba ya kila maradhi. Ikaana anasoma hivyo, kumbe kile kitabu anachosoma kimekosewa pale anaposoma yeye katika ile haba soda, haiandikwa vile. Kuna khati ya imla imekoseka pale, baada ya haba imeandikwa alhayya, alhayyatu saudau, imeandikwa hivyo. Bwana akasoma yule mtoto wa daktari mwenyeona, akasoma alhayyatu saudau, baada ya basoda zikawa nyoka mweusi, shifaul min kulli da'i, ni tiba ya kila maradhi, akawa hivyo. Tumeelewana? Inasemwa hivyo pia kwamba huyo Tuma al-Hakim wanasema hivyo. Akamtafuta nyoka mweusi akamgonga akafa yule bwana. Na kuna riwaya nyingine sema alisababisha mauti ya mgonjwa, akatafuta ile nyoka mweusi akaandaa ndo dawa akampa mgonjwa akafa yule mgonjwa. Kwa ile baa kule imekuwa ya tumeelewana, baada nukta moja zikawa nukta ngapi? Mbili. Ndio Abu Hayyani ndio akasema maneno yake pia, yadhunnu al-ghamru anna al-kutba tahdi akha fahmin li idraki al-ulumi wa ma yadri al-jahulu bi anna fiha ghawamidha hayyarat aqla al-fahimi إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. نجينا اسم حمار الحكيم توما ونحتاج إليه. توما لوانا توما الحكيم مجلدان نعم. Sasa usijue kwa kama Tuma al-Hakim ukarithi vitabu baba yako nao ukaanza kudarisisha. Hapana, natakiwa mtu achukue kwa wale wasomi. Allahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.